Vatsa on täysi kulta sorossani. Korkealla vairilla tasapainoillen, kun tuuli toimaytyy. Silloin sinä hipaiset minun kättäni ja kiskaiset siten tuon silmiltäni. Silloin kun vannot olevasi kuin kivi putoaisi sydämeltäin ja merten kuut löisivät lävitseni. Pilvien muurit murtoisivat taivaalla, kun näin auringon kohta katsessasi.